aby rzecz, przestrzeń wytwarzają wszyscy ci, którzy szukając nowych środków wyrazu sięgają po instrumenty elektroniczne, głównie oparte już na komputerach, choć czasami jeszcze między komputerami pojawi się jakiś analogowy mógł i tak też działa właśnie zespół, który będzie teraz Państwu prezentowany w utworze List o Jate. To teraz jest w takim razie czas na to, żebyśmy zmienili kierunki. Przeniesiemy się do przedostatniej stolicy Polski, czyli do Krakowa, który ze swoją ponad 1000-letnią historią, a może i dłuższą, prezentuje nam na przestrzeni tych wielu setek lat różne ciekawostki. Zresztą artystycznie Kraków zawsze stał bardzo wysoko. Zresztą Galicja pod tym względem górowała nad innymi zaborami, jeżeli byśmy się mieli cofnąć o te prawie 100 lat, właściwie przeszło 100 lat. Proszę Państwa, proponuję zespół, który też już gościł na antenie Polskiego Radia w trzecim programie. Grupa, która gra stoner rocka, zresztą nazywa się Stonerror, z przedostatniej płyty Widow in Black. See you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kontynuujemy naszą podróż w zasadzie w różnorodności, którą oferuje nam psychodeliczna strona, o której nie należy i właściwie nie powinno się zapominać o tym bardziej w kontekście w ogóle twórczości progresywno-alternatywnej, jakby ją tutaj nie nazwać. Chodzi o te najładniejsze dźwięki, które wypływają nam prosto z serca, z miłości do muzyki, nie tylko z samego takiego poczucia zrobienia kariery i występowania na wielkich scenach za duże pieniądze, jeżdżenie limuzynami. To wszystko akurat w tym wypadku w naszym zestawieniu w ogóle nie ma żadnego przełożenia. Takim zespołem, który mnie się osobiście kojarzy właśnie z takim podejściem, takim szczerym ukochaniem czystej ekspresji za pomocą instrumentów muzycznych w sztuce muzycznej, która nie daje się porównać z żadną inną. Jedną z takich czołowych i rozpoczynających tą wycieczkę na polskiej scenie rozpoczął zespół Breakout z Tadeuszem Nalepą, o którego twórczości też można by wiele mówić, ale w tym wypadku posłuchajmy tego, co ma do zaproponowania. Zresztą tytuł zahacza w pewnym sensie o nasze czasy. Można by się kłócić, że było to przemyślane i czy nie było, ale w gruncie rzeczy na pewno w tamtych czasach nie miało to takiego wydźwięku, jaki ma dzisiaj. Na drugim brzegu Tęcy i Breakout. Thank you. Oczywiście jest dużo więcej zespołów, które w nurcie tym alternatywnym, progresywnym, psychodelicznym, łącząc różne styry, różne estetyki, doprowadzają do stworzenia własnego stylu, i takim też zespołem jest trochę mało może rozpopularyzowanym, ale to jeszcze myślę, że spokojnie się wszystko wydarzy. Myślę o grupie Psychocukier. Dziś posłuchajmy Diamentów. Którzy chcieliby zaistnieć na antenie Polskiego Radia. Jeszcze raz przypomnę mój adres: jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Będę zaszczycony i z przyjemnością będę prezentował to, co uznam oczywiście za emisyjne. Jeszcze do tego prawdopodobnie, jeżeli ktoś się załapie, będzie może i miał zorganizowany koncert w studiu Agnieszki Osieckiej, bo z takimi koncertami i z taką inicjatywą ruszamy już niedługo, już tylko skończą się wszystkie problemy z pandemią i będziemy ostro koncertować. Myślę, że to wszystko wybuchnie tak jak bomba atomowa, bo tak jak każde zatrzymanie się na chwilę, potem jednak ten ruch z powrotem wraca na swoje tory i idzie nieubłaganie do przodu. Zespół bardzo ciekawy, do którego też bardzo lubię wracać. Grupa Pustki dzisiaj wykona utwór Fabryka. Uśmiechnięte dziewczęta swoich chłopców żegnają. przykładów korzystania zresztą z nowoczesnego sposobu traktowania tematu tworzenia muzyki. Na pewno jest w każdym właściwie dziele, do którego się dotyka Agim Dżelili, nasz przyjaciel, który występował jako producent, ale też i pomysłodawca wielu pozycji muzycznych, z którymi współpracował. Współpracował też ze mną przy nagraniu ostatniej płyty. Agim jako swój zespół, chyba ten, który jest najbliższy jego sercu, to Osi Barak, który w utworze Polinka może brzmi tak swojsko, ale jest to muzyka niezwykle nowoczesna. Posłuchajmy. You can let me out of your hands. I won't break into pieces. I jeszcze przez chwilę pozostaniemy w świecie tych nowoczesnych brzmień, tego zupełnie nowatorskiego podejścia, spojrzenia, zresztą już z samej postawy tych, którzy tworzą te dźwięki, widać, że pewność siebie ich nie opuszcza i zresztą jest całkiem uzasadniona. Wystarczy posłuchać Boka i Secret Void. Było też ominąć zespołu Ścianka z Trójmiasta, dokładnie z Sopotu. Jeżeli już tutaj mamy taką dużą reprezentację tej głuchej północy, dalekiej, gdzie dla niektórych może w wyobrażeniach takich fantastycznych biegają tylko białe niedźwiedzie, wilki, lasy są pełne różnego rodzaju zwierzyny, no i oczywiście złych tych wikingów, którzy mieszkają i rzucają się śnieżkami. No wiadomo, że nie jest to miejsce, gdzie chciałyby przebywać na przykład Anunnaki, czyli pół ludzie, pół jaszczury, bo oni są zmienno ciepli, a na północy akurat tacy niespecjalnie mogą nawywijać. Ale to już jest zupełnie inna historia. Będę oczywiście do tego nawiązywał w swoich audycjach, bo z tego co wiem, lubicie Państwo traktowanie tematu jednak z lekkim przymrużeniem oka, więc posłuchajmy Ścianki i utworu Białe Wakacje. Niebywale piękny utwór, zresztą też spokojnie pasujący, wpisujący się w ten cały wielki cykl utworów, które powstały z potrzeby serca, z miłości do muzyki, ale też i z takiego zapotrzebowania stworzenia czegoś, co jest alternatywną do tego, co popularnie nazywamy muzyką tą komercyjną. I tak też działo się w latach 60. i 70. Tutaj mamy przełom tych lat. Występują same znane postaci. Niemniej jednak płyta w ogóle poraża tym swoim progresywnym sposobem patrzenia właśnie na muzykę. Warska, Kurylewicz i Niemen. Miałem zaszczyt całą tą trójkę poznać. Niesamowici ludzie dysponujący niesamowitym potencjałem, który zresztą uwolniony właśnie daje takie efekty jak w tym utworze pod tytułem Romansa Cherubina. Pojechał w obce strony, paść na koniku wronym. O, jak ciężkie od smutku ma serce, koń niesie go gdzie zechce. Zatrzymał się u źródła, jak z tym smutkiem na sercu żyć trudno. Na jesionowej korze wyrył jej imię nożem. O, jak ciężko się rozstać z dziewczyną, po twarzy łzy mu płyną. Gdy król u źródła staje, smutek ciąży na sercu jak kamień. Pyta królowa pani, kto go tak w serce zrani. Po rozłące kto smutek wypowie, będziesz paziem królowej. Potem z dworką wesele, jedno serce, a smutku tak wiele. Yeah. Na samym początku audycji słuchaliśmy zespołu Żurawie w utworze Latarnia. Tak, teraz o żurawiach, z tym, że akurat nie chodzi o te same żurawie, bo zespół, który się nazywa Żurawie, bardziej chodzi o te żurawie, które stoją w porcie lub w stoczni do rozładunku statków albo do montowania dużych części, segmentów statków. No akurat stocznie są w tej chwili w takim stanie rozmontowania, także żurawie były wykorzystane na koniec do rozmontowania stoczni, ale to jest zupełnie inna historia. O tych prawdziwych żurawiach, które latają w kluczach, zaśpiewa dla Państwa, zresztą w myśl zasady, że żyjemy wszyscy w globalnej wiosce, kapela ze wsi Warszawa. Jakbyśmy spojrzeli, każde pokolenie nowe jakiś wnosi jednak estetyczny wymiar tego całego swojego galimatiasu muzycznego i w tym wypadku akurat nikt z tych, którzy współpracują, a właściwie tutaj chodzi o jedną osobę, nigdy nie gra solówek na gitarze klęcąc na kolanach, ani nie wygina się, ani nie zamiata włosami podłogi, tak jak dzieje się to w przypadku hardkorowców czy heavy metalowych zespołów. Tutaj jest tchnienie takiego dużego spokoju, zresztą nie tylko w tym utworze, ten akurat poświęcony Warszawie, który jak na teledysku jest pokazana historia miasta, jest takim przekrojowym spojrzeniem w przeszłość, teraźniejszość i w przyszłość, co daje zupełnie inną możliwość spojrzenia na rzeczywistość, która nas otacza. Non Irian. Thank you. poznałem już wiele lat temu, zresztą wspólnie byliśmy na paru trasach koncertowych, właściwie dokładnie na dwóch. Nancy grała ze swoim zespołem Nancy Reagan, ale też wcześniej współpracowała grając na basie z Robertem Bryleskim w Kryzysie. Bardzo uzdolniona buntowniczka, choć z drugiej strony dzisiaj patrząc z perspektywy poukładane życie tworzy zupełnie nowego człowieka, który mając inne punkty odniesienia zupełnie inaczej patrzy na to wszystko, co go otacza, ale pozostają nagrania, które są pewnego rodzaju dokumentem tego, co jakie emocje targały człowiekiem w danym czasie. Taka właśnie z Nancy nasza Martyna dziś w utworze Zakobiecona. Bye. Ja już się z Państwem żegnam. Bardzo dziękuję za uwagę. To była Apteka Nocna, którą realizowała Grażyna Mazurczak, wydała Justyna Grabasz. Ja bym chciał jeszcze przypomnieć Państwu adres, na który możecie pisać w kwestii, czy Wam się podoba pomysł tworzenia całej audycji w języku polskim. Znaczy się właściwie tutaj audycja jest w języku polskim. Nie wszyscy wykonawcy, którzy są z naszego kraju, śpiewają tylko po polsku, ale chodzi mi o po prostu naszą scenę. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a ja się już z Państwem żegnam. Na sam koniec posłuchajmy zespołu z Rzeszowa, Piotra Liszcza Mizernego, który zaśpiewa o ostatnim pilocie Wimany. Do usłyszenia.